ρωτάς γιατί τα βράδια δεν κοιμάμαι. Μη ρωτάς γιατί ξυπνάω απ' τις τρεις. Ένα άγχος με έχει πιάσει και φοβάμαι. Καταπληκτική ποιότητα ζωής που μου έκρυψε τα Ζάναξ. Γύρισα το σπίτι τούμπα, γυρνά πίσω, έχει λήξει συνταγή. Που μου έκρυψε τα Ζάναξ, ψάχνω και δεν βρίσκω πούντα. Θα γυρίσω ανάποδα όλη τη γη. Γεια σου Γιάννη με το μπουζούκι σου, όπα. Γεια σου Κυριάκο με τα ωραία σου. Να περνάς καλά, να περνάμε κι εμείς να σε βλέπουμε. Μη ρωτάς γιατί ξυπνάω ιδρωμένος. Μη ρωτάς γιατί ξυπνάω με φωνές. Δεν μου φταίει ο τρόπος που είμαι ξαπλωμένος. Δεν μου φταίει ούτε ο σκέτος ο καφές. Στην Ελλάδα ζω σαν άναξ, με φλωμόζανε στη φούντα τα ντουμάνια που την πίνουνε αυτοί. Που μου έκρυψες τα Ζάναξ, ψάχνω και δεν βρίσκω πούντα. Θα γυρίσω ανάποδα όλη τη γη. Που μου έκρυψες τα Ζάναξ, γύρισα το σπίτι τούμπα, γυρνά πίσω, έχει λήξει συνταγή. Που μου έκρυψες τα Ζάναξ, ψάχνω και δεν βρίσκω πούντα. Θα γυρίσω ανάποδα όλη τη γη. Που μου έκρυψες τα Ζάναξ, γύρισα το σπίτι τούμπα, γυρνά πίσω, έχει λήξει συνταγή. Που μου έκρυψες τα Ζάναξ, ψάχνω και δεν βρίσκω πούντα. Θα γυρίσω ανάποδα όλη τη γη. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η Pharma των Ζώων. Είναι η πρώτη μετεκλογική μας Pharma. Ελπίζουμε να είστε καλά, να είναι καλά τα κεφάκια σας, τα νευράκια σας, η διάθεσή σας. Είμαστε εδώ για σας, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε αυτή η ζεστή αγκαλίτσα που ζητάτε μετά από έναν θρίαμβο Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε έτσι. Την αμέριστη αγάπη, την αμέριστη αλληλεγγύη μας σε όσες, σε όσους από χθες βάλατε τα κλάματα, σκέφτεστε τη μετανάστευση. Απ' την άλλη μπορεί να λέτε ότι θα το παλέψετε, σας πιάνει το πείσμα, ο θυμός, η απογοήτευση και όλα αυτά εναλλάσσονται. Πραγματικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε τίποτα άλλο από το, την αλληλεγγύη και αγάπη. Μια αγκαλιά, έτσι... Νοητική, γιατί το χρειαζόμαστε. Καλά, με κοιτάς έτσι. Όχι, όχι. Δεν... Γιατί το... Είμαι κι εγώ αγκαλίτσα. Άμα θέλει, ναι, Θάνο, ναι, ναι. Δηλαδή. Αφού ξέρει τώρα. Ναι. Να, είναι τα top συναισθήματα που είδα και εναλλάσσονται. Και μέσα μου, δηλαδή, έτσι πάει. Δεν είναι κάτι. Βλέπω και σχόλιο. Δεν έγραψαν χθες ο Πουλής και ο Καμίλαλης σχόλιο στο Φουμπού και φοβήθηκα μήπως φύγαν από τη χώρα. Να γράψουμε, παιδιά, όλα. Εντάξει, γράφουμε παιδιά, γράφουμε σιγά σιγά. Τα κάτι... λέγαμε και χθες όσο στο μεγάλο live του The Press Project, το οποίο να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κρατήσατε συντροφιά, τις πολλές χιλιάδες που μας κρατήσατε συντροφιά σε αυτό το 5ωρο με 6ωρο live, αλλά είμαστε στη φάση της επεξεργασίας του τι έχει συμβεί. Η φάση της επεξεργασίας, εκτός από επώδυνη, είναι και... δύσκολη και πολύπλοκη. Θέλω να πω διανοητικά, όχι μόνο ψυχολογικά. Προφανώς πρέπει κάπως να χωνέψει κανείς ότι όλα αυτά τα οποία λέγαμε τόσο καιρό για πάρα πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχουν, δεν έχουν σημασία. Τελικά μπορεί να αποφασίσει κανείς ότι σε πείσμα όλων αυτών, τέλος πάντων, καλός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό συνέβη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταφέρουμε να καταλάβουμε τι γίνεται, τι έχει συμβεί. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν κομμάτια του εκλογικού αποτελέσματος που μου είναι αδύνατο να τα ερμηνεύσω. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι έγινε με την πλεύση ελευθερίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με το Μέρα 25. Δεν τα καταλαβαίνω. Ούτε γιατί έπεσε το Μέρα 25, ούτε γιατί ανέβηκε η πλεύση ελευθερίας. Το ΚΚΕ νομίζω ότι υπάρχει μια εξήγηση. Αυτό λέει και ο Πάνος πριν. Το ΚΚΕ είναι μια ασφαλής αριστερή λύση. Δεν έχει απογοητεύσει, δεν έχει ρίσκο. Σου λέει τώρα έναν αιώνα λένε τα ίδια. Τώρα θα τους έρθει να τα γυρίσουν. Mm-hmm. Γενικά το ΚΚΕ αποκλείεται να γυρίσει οτιδήποτε. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι ξέρεις πως περνάνε τα χρόνια, οι δεκαετίες, οι αιώνες, το ΚΚΕ θα είναι εκεί μια πολύ σταθερή αξία. Τώρα, γιατί έχει ανακάμψει η πλεύση ελευθερίας, τι από αυτό που εκπροσωπούσε η πλεύση ελευθερίας φάνηκε στους ψηφοφόρους ότι πρέπει να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε σε σχέση με το 15, είτε σε σχέση με την στάση της πλεύσης ελευθερίας στα εθνικά, δεν το ξέρω. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουμε τώρα για τις μετακινήσεις ψηφοφόρων, τα οποία δεν μου φαίνονται και αποφασιστικά κιόλας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να προβλέψω. Ούτε για το Μέρα 25 θα μπορούσα να προβλέψω την πτώση. Και γενικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στα δύο κομμάτια που με έχουν απασχολήσει, δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ και στο Μέρα 25, το βασικό που σκέφτομαι για αυτό που συνέβη σε αυτές τις εκλογές είναι ότι για τον μεν ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ κρίμα και είναι δύσκολο να κατακριμνίζεσαι εκλογικά έχοντας παραχωρήσει τα πάντα από αυτό που κάποτε ήσουν. Αυτό είναι κρίμα και για λόγους που εμένα μου φαίνονται, ας μην τους πω ηθικούς, αλλά τέλος πάντων για λόγους πολιτικής ακεραιότητας. Γιατί μου φαίνεται πιο σημαντικό να εξακολουθήσεις να είσαι αυτός που είσαι, να μην υποχρεώνεις τα στελέχη και τους ψηφοφόρους σου να υπερασπίζονται πράγματα που δεν είναι υπερασπίσιμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια υποτίθεται πραγματιστική στρατηγική και αυτή δεν πήγε καλά. Θα μπορούσε και να πετύχει και εγώ πάλι θα διαφωνούσα, γιατί δεν είμαι στον εκλογικό σχεδιασμό κάποιου κόμματος, οπότε θα έκρινα πάλι όπως κρίνω πάντα, δηλαδή με βάση επιχειρήματα αρχής, αν συμφωνώ ή διαφωνώ με κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει αν είναι εκλογικά αποτελεσματικό αυτό. Φάνηκε στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ήταν καλή ιδέα το να προσπαθείς να απευθυνθείς ταυτοχρόνως και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, λέγοντας πράγματα που υποτίθεται ότι θα ικανοποιούσαν τους πάντες και τελικά δεν ικανοποίησαν κανέναν. Αυτό φαίνεται ότι είναι ένας κύκλος που κλείνει. Και εκεί πρέπει να είναι μάλλον σωστή η ανάλυση του Στάθη Κουβελάκη, που έλεγε χθες στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία του στο πάνελ μας, ότι κλείνει ο κύκλος του 12-15. Δηλαδή είχαμε μια περίοδο ακμής αισιοδοξίας των αριστερών κομμάτων, είναι μια εμφάνιση ορμητική της αριστεράς στο προσκήνιο, επάπαλα. Αυτό φαίνεται ότι είμαστε στη φάση που έχει εξαντλήσει την δυναμική του. Για το Μέρα 25, εγώ θα εστίαζα πολύ περισσότερο στο ότι αυτό που έγινε δεν συνιστά απομάκρυνση από αυτό που πολιτικά νιώθω ότι πρέσβευε και πρεσβεύει. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίστηκαν στην κάλπη λέγοντας αυτά που καταλαβαίνουν. Το είδε ο ελληνικός λαός, είπε «Μπα, δεν βαριέσαι καημένε τώρα, πού να μπλέκω». Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι μέρος του εκλογικού παιχνιδιού και μάλιστα όχι μέρος του εκλογικού παιχνιδιού, μέρος της ζωής και της πολιτικής. Κάπως έτσι είναι, δεν βρίσκει κανείς ποτέ το δίκιο του. Δεν έχει νόημα να προσπαθεί να αναζητήσει κανείς το δίκιο του στην πολιτική. Αυτό που μπορεί να κάνει και που είναι κρίσιμο για μένα πολιτικά είναι να υπερασπίζεται το δίκιο. Αυτό δεν θα πει ότι η ζωή στο χρωστάει μετά να σου αναγνωρίσει ότι αυτό είναι σωστό που έκανες και να σε ανταμείψει γι' αυτό. Αυτά είναι φαντασιώσεις κάπως αφελείς, νομίζω, για αυτό που ξέρουμε ότι είναι η πολιτική. Οπότε θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση το κυριότερο που θα ήθελα εγώ να σκεφτώ, το κυριότερο που έχει σημασία για μένα είναι τουλάχιστον, όπως δεν συνέβη στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, να προσπαθήσει κανείς να διατηρήσει το προφίλ μιας κάποιας ειλικρίνειας, δηλαδή να λέει αυτό που πιστεύει, και από εκεί και μετά η πολιτική είναι ένα πεδίο αβέβαιης έκβασης, πάντα αβέβαιης έκβασης, και φαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως συζητούσαμε έναν φίλο του οποίου τις απόψεις εκτιμώ πολύ, φαίνεται ότι παίζει ρόλο ότι οι άνθρωποι γενικά προτιμούν να μην ακούνε πολύπλοκα και δυσάρεστα πράγματα. Φαίνεται ότι αυτό το παιδικό που κλείνει στα αυτιά σου και φωνάζει ιου-ιου-ιου-ιου, πιάνει και σε ψηφοφόρους. Ναι. Δηλαδή ότι, συγγνώμη, θα έχω, κάνει όλο το, έχω πει όλο το μακρινάρι, τελειώνω αμέσως. Δηλαδή ότι έπαιξε ρόλο μια τάση του σώματος των ψηφοφόρων να πει ότι ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, έχουν γίνει όλα αυτά. Γιατί κανείς δεν λέει τώρα ότι δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει, αλλά πού να τρέχεις τώρα, καημένη, και τι να κάνεις, και με ποιον τώρα. Του κοιτάζει γύρω και λέει: ο ένας τώρα είναι ότι να είναι εδώ πέρα, ξέρω, ο Πολάκης, ο άλλος θέλει τη Δήμητρα. Ξέρω. Οπότε όλα αυτά εμφανίζονται ως μια βαβούρα και βασικά ως μια φασαρία. Είναι καλή λύση αυτή? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κακή. Αλλά αυτή είναι μια εξήγηση που νιώθω ότι μπορεί ως ένα βαθμό να ερμηνεύσει αυτό το εντελώς αλλοπρόσαλλο αποτέλεσμα. Δεν έχω διαβάσει καμία ανάλυση, καμία εξήγηση που να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές του προβλήματος. Αυτό δεν το έχω δει. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πράγματα τα οποία λέγαμε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας προφανώς και ισχύουν. Δεν αποφασίζουμε ξαφνικά ότι δεν συνέβησαν αυτά. Είτε πρόκειται για τους χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας, είτε πρόκειται για τα Τέμπη. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους δεν επικοινωνούμε. Δεν επικοινωνούμε στα social, δεν επικοινωνούμε κοινωνικά, δεν επικοινωνούμε στους χώρους όπου μιλάμε, βγαίνουμε, συζητάμε, έχουμε φίλους. Αλλά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Οι οποίοι είναι περισσότερο σε μια φάση του «δε βαριέσαι, καημένε». Και αυτό το «δε βαριέσαι, καημένε» μπορεί να βγάλει μια χαρά Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λέγαμε πριν με το Θάνο, και κλείνω με αυτό, Θάνο, ότι ευτυχώς εμείς, επειδή είχαμε φάει την κρυάδα την προηγούμενη φορά με μια υπεραισιοδοξία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε στην κάλπη, υπεραισιοδοξία, απλώς βλέπαμε τον Μητσοτάκη και τον κρίναμε όπως θα τον κρίναμε εμείς. Αυτό το πολύ απλό, ότι τον κρίναμε με τα δικά μας μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν είχαμε την φρόνηση να απέχουμε από αυτή την συζήτηση, και έτσι τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι βεβαίως και παρότι απήχαμε, δεν θα περιμέναμε σε καμία περίπτωση αυτή την φοβερή, τη συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν την περίμενε κανένας, δεν την βρήκαν οι δημοσκόποι, δεν την βρήκαν τα exit polls, και τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ως την αρχή μιας κουβέντας που ξαναλέει ότι η προσπάθειά μας είναι να συζητήσουμε τι θέλουμε, τι πιστεύουμε και τι θέλουμε. Ποια είναι η άποψή μας για αυτά που συμβαίνουν, πώς τα αξιολογούμε και τι επιθυμούμε. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση. Τα υπόλοιπα είναι πολύ πολύ δύσκολα και επικίνδυνα παιχνίδια με αβέβαιους υπολογισμούς και κοινικούς υπολογισμούς σε κάποιες περιπτώσεις. Που το καλό σενάριο είναι ότι βγαίνουν αλλά έχεις χάσει το πρόσωπό σου, το κακό σενάριο είναι ότι και έχεις χάσει το πρόσωπό σου και δεν βγαίνουν. Θάνο, με συγχωρείς που μακρηγόρησα. Όχι, εννοείται. Τα είχες και πιο συγκεντρωμένα στο κεφάλι σου. Καλά, αυτό νομίζω μονίμως συμβαίνει, αλλά ο Κωνσταντίνος έχει σχεδόν γράψει ένα κείμενο. Εγώ δεν μπορώ να γράψω κάτι αυτή τη στιγμή, ούτε σε κάποια ανάρτηση, ούτε στο site. Λογικά θα περιμένω να περάσουν μια-δυο μέρες για να υπάρχει λίγο μια. Θα φάει κανένα γλυκό. Ναι, κανένα κέρασμα του Κωνσταντίνου από χθες. Έχουμε πολύ ωραία εκλεράκια που έχουν μείνει στο γραφείο. Τα τρώω 5-5. Να είμαι καλά. Ναι, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Οπότε, εγώ θα τα πάρω λίγο επιγραμματικά και με τη σειρά. Καταρχάς, βλέπω και σχόλια και υπάρχουν και στο διαδίκτυο συζητήσεις, τόσο πάνω αναφορές σε νοθεία. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε πολύ μακριά από αυτές. Δεν βλέπω κανένα σενάριο που παίζει οποιοδήποτε τύπου νοθεία. Το αν σε ένα εκλογικό τμήμα ένας δικαστικός αντιπρόσωπος έκανε κάτι το οποίο είναι παράνομο, τι να συζητήσουμε για νοθεία. Είναι ευσεβής πόθος πρώτον, και δεύτερον είναι άρνηση της πραγματικότητας. Η άρνηση είναι ένα στάδιο του πένθους, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι 20 μονάδες, παιδιά. Δηλαδή, το βλέπω που γράφει και στα σχόλια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να πάρω λίγο τα κόμματα με τη σειρά. Το θέμα είναι για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι βέβαιο, νομίζω, ότι όλη η τακτική της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 4 χρόνια, μια τακτική με ξεκάθαρο πλάνο, επαγγελματική, λέγαμε και ξανά λέγαμε για τους επικοινωνιολόγους του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε ως στόχο αυτό το 30 με 40% του εκλογικού σώματος. Η Νέα Δημοκρατία δεν κυβερνάει για τους Έλληνες. Είναι τραγικά ειρωνικό το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες κατά του διχασμού. Δεν έχει υπάρξει πιο διχαστικός πρωθυπουργός στην μεταπολίτευση, και χειρότερος αλλά πιο διχαστικός. Κυβερνάει μόνο για αυτό το 30 με 40%. Βασικά κυβερνάει για το 5%, για το 10% αυτού του 30-40%, και προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 30-40%. Πώς θεωρώ ότι το καταφέρνει αυτό? Καταρχάς, είπα πριν για βεβαιότητα να πούμε ότι όλα αυτά είναι ερμηνείες, και αν και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε και πολλά, προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας. Αυτό το καταφέρνει μέσω ολοκληρωτικού καθεστώτος στα ΜΜΕ, σχεδόν ολοκληρωτικού, που προστατεύει και θωρακίζει και ψώνει ένα τείχος απέναντι στην κριτική, που φιλτράρει την κριτική ακόμα και σε αρνητικές ειδήσεις όπως τις παρακολουθήσεις. Το ζήτημα δεν είναι ποτέ αν έγινε ή δεν έγινε. Το ζήτημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έγινε, η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έγινε. Οπότε εσύ ποιον εμπιστεύεσαι, το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία? Και αυτό το συνεχές φιλτράρισμα που συμβαίνει κάθε μέρα σε 5 ειδήσεις, συνέβαινε επί 4 χρόνια. Και το άλλο είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, που έχει μία λογική. Καλά, πέρα από τα δεξιά ένστικτα, τα συντηρητικά, αντανακλαστικά, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι συντηρητικό. Ένα σημαντικό μέρος που είναι αποφασιστικός παράγοντας στο ποιος κερδίζει τις εκλογές, δηλαδή αυτό το ποσοστό που μετακινείται, ας πούμε, είναι ότι δεν θέλει περιπέτειες. Αυτή τη σταθερότητα που εμείς την ακούμε και μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι με βάση αυτά που ζήσαμε. Για ένα μέρος του κοινού που δεν το άγγιξε προσωπικά ή το άγγιξε σε συγκεκριμένα ζητήματα, σημαίνει ότι οι άλλοι θα τα κάνουν χειρότερα, τουλάχιστον αυτοί προσπαθούν, τουλάχιστον πήρα ένα κουπόνι, υπάρχει ασφάλεια, δεν θα με απειλήσει η Τουρκία, μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Φαίνεται να υπάρχει και μια άρνηση, ας πούμε, για κάποιο κόσμο να αποδεχθεί το πόσο κακή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, να κλείνουν τα μάτια. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά είναι το αποφασιστικό ποσοστό. Δηλαδή, πέσαν έξω τα exit polls. Πέσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις. Από την ανάποδη. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε, που πάρα πολλοί κόσμος, και είναι ο δημοκράτες. Μας λέγανε διάφοροι ότι στη Νέα Δημοκρατία περίμεναν τη διψήφια διαφορά. Αλλά με το 10, όχι το 20. Και αυτό έγινε και το 19. Και το 19 κάναμε την ίδια κουβέντα, που μειωνόταν η διαφορά στο τέλος, ότι λέγανε ότι... Και η Νέα Δημοκρατία εξεπλάγει, ότι και οι Νέα Δημοκράτες... Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που ακόμα και οι Νεοδημοκράτες εκπλήσονται με αυτό, θεωρώ. Αλλά τώρα πώς να μην εκπλάγει, ποιος είχε προβλέψει το 20. Αντί λοιπόν να εμφανιστεί η αντιστημική ψήφος ή το ΣΥΡΙΖΑ με μισή καρδιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και αυτή η τάση, εμφανίστηκε ο ντροπαλός δεξιός. Ο άνθρωπος που, ξέρω εγώ, θα ψηφίσει Κυριάκο, μπορεί να ντρέπεται και λίγο, μπορεί να έχει τους προσωπικούς του λόγους, μπορεί να μην συμφωνεί, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα εμφανίστηκε, αυτό δεν μετριότανε. Και νομίζω ότι όλο αυτό το κράμα είναι μία, όχι παλινόρθωση, ήταν το 19, τώρα είναι ολοκληρωτική νίκη αυτό που συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει ο μεγάλος αντιπολιτευτικός πόλος του δικοματισμού, ας πούμε. Εγώ το είπα και χθες, αυτή τη στιγμή ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψάχνουν τον ίδιο χώρο. Δεν υπάρχει κανένα σκηνικό όπως το είχαμε μάθει στη χώρα, όπου υπήρχαν δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, τέλος πάντων, όπως αυτή ορίζεται. Ψαρέμουν στα ίδια νερά. Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ, και αν, κάτι, και αν σε κάτι τέλος πάντων είχαμε μια κάποια σωστή ανάλυση, είναι ότι κυνηγώντας τους κεντρώους δεν βρήκε κανένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στρατηγική αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, είναι με τα πιο μελανά χρώματα. Είναι αποτυχία σε κάθε επίπεδο. Και προφανώς υπάρχει θέμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Βλέπω αναρτήσεις με τον Τσίπρα και όλα αυτά. Αυτό είναι το δεύτερο μετά την Οθεία. Δηλαδή υπάρχουν. Και το λέω πολύ ήρεμα και χωρίς καμία διάθεση της καχασμού. Δεν είμαστε για τέτοια. Θέλει δομικές αλλαγές ο ΣΥΡΙΖΑ. Όποιος τώρα θέλει να βρίσει μόνο τους αριστερούς ή το ΚΚΕ ή τον Βαρουφάκη ή την Κωνσταντοπούλου ή τον λαό μόνο, είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καταλάβει τι συνέβη μετά το 2015. Όποιος πιστεύει ότι είναι ακόμα το επικοινωνιακό χαρτί ο Τσίπρας και ο Τσίπρας μόνος του, δεν υπάρχει αυτό. Τσίπρας αυτή τη στιγμή φαίνεται βαρύδι. Και για να πάρει εκλογές δεν πρέπει να σε ψηφίσει μόνο η κομματική βάση. Ποια αντιπολίτευση, ρε παιδιά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεινε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ, αν έχουν το Θεό τους, και τελικά φύγαν οι ψηφοφόροι τους για το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Δημοκρατία. Φύγαν οι ψηφοφόροι για το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε. Φαίνεται στις έρευνες για τις μετακινήσεις ψήφων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πια μια τέτοια σύγκληση που δεν δικαιολογεί το να βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους, εκτός από την αδυναμία τους ή την απροθυμία τους να συνεννοηθούν. Αλλά πολιτικά δεν βγάζει νόημα αυτό. Και δεν... Το θέμα είναι ότι και να τα αθροίσεις κιόλας, πάλι είναι... Ναι, πάλι αλλά να βάλεις και ένα συνεκτικό αφήγημα αφού τα αθροίσεις αυτά, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ο άλλος πόλος για το παραδοσιακό μεταπολιτευτικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει κάτι τέτοιο, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο είδους σκέψη στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι η σκέψη στο ΠΑΣΟΚ μετά από αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι υπάρχει ένα σενάριο που στις εκλογές του Ιουνίου, 25 Ιουνίου, όπως φαίνεται, το είπε και ο κ. Μητσοτάκης, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό το τι θα συμβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα να φύγει ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν φεύγει ο Μητσοτάκης. Είναι ένα ερώτημα του πόσο θετική ήταν η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ βάσει και της καμπάνιας και από ποιους υποστηρίχθηκε αυτή η ψήφος. Μήπως τελικά δεν έμεινε κανένας κεντρός και όλοι οι αριστεροί το ρίξαν με μισή καρδιά ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την κομματική βάση. Αυτή η βάση που περιφρονεί και θεωρεί δεδομένη το επιτελείο του Τσίπρα εδώ και 8 χρόνια. Το που λέγαμε για την υπόθεση Πολάκη. Ότι αυτούς τους έχω, μωρέ, και κυνηγάω τους κεντρώους. Τελικά μόνο αυτοί έμειναν όμως. Ναι, το τι έχει αποδείχθηκε κάπως πιο πολύπλοκο. Δεν φαίνεται να τους έχει αυτούς που νόμιζε ότι έχει. Δεν έχει μείνει τίποτε. Δεν έχει μείνει τίποτε και νομίζω ότι χρειάζεται στον ΣΥΡΙΖΑ μοιραία να ξανασκεφτούν, και λέω ότι χρειάζεται να το κάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν θεωρώ ότι όποτε κάποιος χάνει πρέπει να αλλάζει στρατηγική. Εμένα μου φαίνεται φυσιολογικό να χάνεις, και ιδίως αν είσαι αριστερός. Το να είσαι αριστερός σημαίνει ότι δεν είσαι εκεί για να νικάς, είσαι εκεί για να λες αυτό που πιστεύεις, και από εκεί και πέρα μπορεί να πείσεις και μπορεί να μην πείσεις. Αυτό το λένε κάπως. Το λένε αρκετοί άνθρωποι και από αυτούς με τους οποίους μιλήσαμε στην, νομίζω, ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε χθες, ότι εντάξει, οι αριστεροί είναι μαθημένοι σε αυτό. Δηλαδή η διαφορά που υπάρχει είναι ότι δεν έχεις φροντίσει να προσαρμόσεις την ατζέντα σου, την επιχειρηματολογία σου, την ιδεολογία σου στο ποιος κερδάει. Δεν αλλάζεις τις απόψεις σου ανάλογα με το που φυσάει ο άνεμος. Οπότε είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ότι θα έχεις αυτή την πορεία. Ότι θα υπάρχουν στιγμές που δεν θα σε ακούει κανένας. Ναι, συγγνώμη. Ναι, θα ήθελα να συνεχίσω για τα κόμματα και μετά να το πάμε αναλυτικά, γιατί προφανώς η κουβέντα πάει περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ. Για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι ο δεύτερος μεγάλος νικητής των εκλογών βάσει ποσοστού. Είναι 1,8% πάνω. Ναι, προσεγγίζει το 1,9%. Αν θυμάμαι καλά τα συγκεντρωτικά. Δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω τη χαρά και του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ και ανθρώπων που κρίνουν όλο αυτό ως θετικό. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Εκλογικά, μόνο το ΚΚΕ, πολύ θετικό το αποτέλεσμα. Και μπράβο τους, έτσι. Δούλεψαν, έκαναν, πήραν δύο φοιτητικές εκλογές, ήταν στο δρόμο στα συνδικάτα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στις συνεντεύξεις που το είπε ο Κλεόνας Γρηγοριάδης, ότι το ΚΚΕ δεν έχει το τέτοιο. Το ΚΚΕ ήταν στο δρόμο. Τον γιορτώσαμε εκεί πέρα. Και σε μεγάλους αγώνες όπως το λιμάνι. Αλλά τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι είναι θετικό όταν η ιδεολογία σου είναι ότι ο λαός θα πάρει την εξουσία στα χέρια του, αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται ειρωνικά όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Εγώ δεν βλέπω τις συνθήκες να οριμάζουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο στόχος ποιο είναι, να είναι ενισχυμένο μόνο το ΚΚΕ ή ο λαός σιγά σιγά να αποκτάει την ταξική συνείδηση ώστε μετά να έρθει αυτό που λέει το ΚΚΕ. Γιατί μάντεψε. Αυτό δεν γίνεται. Μάντεψε. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Μάντεψε. Αυτό είναι. Δηλαδή η απάντηση σε αυτό που σε ενόχλησε είναι ακριβώς αυτή που υπενήσεται το ρητορικό σου ερώτημα. Και βέβαια για το ΚΚΕ έχει σημασία να κερδίζει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ, αν θέλουμε να είμαστε εντελώς ειλικρινείς απέναντι στους φίλους και συντρόφους που βρίσκονται εκεί και σε άλλους όχι τόσο φίλους που βρίσκονται εκεί, βεβαίως και προτιμά να γίνονται επαναστατικές διαδικασίες υπό τον όρο ότι τις ελέγχει. Όποτε έχει υπάρξει αυθόρμητη εξέγερση που δεν ελέγχεται από το ΚΚΕ, την εχθρεύεται ανοιχτά. Οπότε μια στάση απέναντι σε αυτό το φοβερά αποκαρδιωτικό χθεσινό αποτέλεσμα όπου το ΚΚΕ λέει ζήτω, πήγαμε μια χαρά, και λες εσύ πώς ρε παιδιά είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις την ώρα που έχει υπάρξει αυτή η συντριβή, την ώρα που έχει υπάρξει ένα τέτοιο βήμα ενίσχυσης του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα το πληρώσουμε με ακόμη μεγαλύτερη κατρακύλα σε κάθε επίπεδο της οικονομικής και θεσμικής ζωής της Ελλάδας. Είναι δυνατόν να πανηγυρίζεις μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Νομίζω ότι δεν αδικό πολύ το ΚΚΕ αν πω ότι το ΚΚΕ μπορεί να πανηγυρίζει σε αυτές τις συνθήκες, γιατί είναι κάτι που το χαρακτηρίζει το να βάζει πολύ υψηλά τα κέρδη του ίδιου του κόμματος σε σχέση με τα κέρδη γενικώς και αορίστως της κοινωνίας. Αυτή είναι η έννοια της ορθοδοξίας, αυτή είναι η έννοια του τσακωμού με κάθε μικρή, με θρησκευτικούς όρους, αίρεση, με κάθε απόσχηση, με κάθε αντιφρονούντα, με κάθε παρακλάδι που αποκλίνει από την μαρξιστική ορθοδοξία. Αυτή είναι η στάση του ΚΚΕ, αλλά εντάξει, μέσα στην άγρια δεξιά συντηρητική νεοφιλελεύθερη επίθεση των καιρών είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους μαζί σε τόσες σε τόσους αγώνες, σε τόσες μάχες που δίνονται στο κοινοβούλιο, οπότε προφανώς δεν το λέει κανείς με μια διάθεση να τους βάλει απέναντι, αλλά θέλω να πω ότι αυτή η μικρή απρέπεια, το να λες ωραία, μια χαρά τα πήγαμε, σε μια στιγμή που υπάρχει μια τρομερή παλινόρθωση του συστήματος Μητσοτάκη, είναι κάτι που δεν είναι, και μου φαίνεται εμένα, δεν είναι και τόσο περίεργο για αυτό που καταλαβαίνω ως πολιτική κουλτούρα του ΚΚΕ. Mm-hmm. Μπορεί να το αδικό, αλλά ξέρετε τώρα, έτσι είναι αυτά. Πολιτική είναι, όλο και κάποιον θα δικήσεις. Η ελληνική λύση είναι στο 4,5%. Διατηρεί ουσιαστικά τις δυνάμεις της σε σχέση με την προηγούμενη Βουλή. Νομίζω ήταν στο 4 στην προηγούμενη Βουλή. Υπάρχει μια μικρή αύξηση τέλος πάντων. Και υπάρχουν τρία κόμματα που είναι κοντά στο 3%. Υπάρχουν διαφορετικές συζητήσεις και για τα τρία κόμματα και είναι ερωτηματικό για το αν στις δεύτερες εκλογές θα μπουν στην Βουλή ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, θεωρώ, που μπορεί να παίξουν τον ρόλο τους, από την αποχή μέχρι την αποσυσπήρωση των δύο πρώτων κομμάτων. Είναι το κόμμα Νίκη, ένα κόμμα ούλτρα χριστιανοακροδεξιάς με δεσμούς, με υποστήριξη από μονές του Αγίου Όρους, διάβαζα σχετικά δημοσιεύματα με την ανιψιά του Παϊσίου. Μπορούμε να διαβάσουμε σε επόμενη εκπομπή μια παρουσίαση του κόμματος. Επίσης, ένα κομμάτι της κοινωνίας με το οποίο δεν έχουμε κάποια επαφή και ξαφνικά εμφανίζεται ένα τέτοιο κόμμα το οποίο εκπροσωπεί αυτόν τον κόσμο και στηρίζεται από αυτόν τον κόσμο, στο 2,9. Η Πλεύση Ελευθερίας στα κόμματα που σημείωσαν θετικό αποτέλεσμα, στο 2,8-2,9, με πολύ θετική δυναμική για να καταφέρει να είναι στη Βουλή την επόμενη τετραετία στις επόμενες εκλογές. Και το ΜέΡΑ25 στο 2,5-2,6 με αρνητικό momentum, αλλά ένα ερωτηματικό που έχει να κάνει με το αν θα επωφεληθεί πιθανώς από την αποσυσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ πιο πιθανό αυτή τη στιγμή προσωπικά, στην όποια εκτίμηση μπορώ να κάνω, ότι Νίκη και Πλεύση θα βρουν το, να βρουν το 3% παρά το ΜέΡΑ. Από την άλλη πλευρά, για το ΜέΡΑ είναι, είναι μια χαραμάδα αισιοδοξίας, δηλαδή δεν θα το απέκλεια, δεν ξέρω τώρα πώς, πιθανότητες, δεν μου, 50-50 ας πούμε, με την αποσυσπήρωση και κάποιους που θα κατανοήσουν την ανάγκη να είναι στη Βουλή το ΜέΡΑ25 με αυτά που πρεσβεύει, να βρει το 3%. Είναι δύσκολο, και αυτό σχολιάζαμε τον Κωνσταντίνο, ότι είναι κάτω από την Πλεύση. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, αλλά το γεγονός ότι η Πλεύση είναι στο 2,9 και το ΜέΡΑ είναι στο 2,6 είναι πολύ αρνητικό για το ΜέΡΑ25. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων για το ΜέΡΑ25 που εκτείνεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, από ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ για να φύγει ο Μητσοτάκης, και αυτό τελειώνει. Προφανώς δεν έχει νόημα αυτό, η διαφορά των 20 μονάδων δεν θα καλυφθεί, οπότε Μητσοτάκη θα έχεις, συνεπώς είναι μια στιγμή κατά την οποία ψηφίζεις για αντιπολίτευση. Αυτό είναι ένα κομμάτι, και ένα κομμάτι είναι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν πήγαν στην κάλπη, οι οποίοι μπορεί να συμπαθούν το ΜέΡΑ25 αλλά δεν ψήφισαν. Αυτές είναι δύο κατηγορίες που μπορεί να προστεθούν στα τωρινά ποσοστά του ΜέΡΑ25. Οπότε δεν έχει τελειώσει αυτό. Είναι παράξενο ότι το ΜέΡΑ25 είχε κατά την άποψή μου μια πολύ καλή κοινοβουλευτική παρουσία. Δηλαδή είχε βουλευτές που κάνανε πολύ πολύ συστηματική δουλειά σε συγκεκριμένα θέματα. Είχε έναν λόγο ο οποίος όντως ήταν ενοχλητικός για τα κυρίαρχα συμφέροντα. Αυτό δεν φάνηκε να, είχε προτάσεις. Δεν φάνηκε να μετράει. Ναι, και δηλαδή είχε προτάσεις νόμων, μπορεί να έχασε με το κομμάτι της Δήμητρας μέσα από το συστημικό πόλεμο, αλλά ήταν ένα σχέδιο το οποίο είχε κατατεθεί. Το κομμάτι του Οδυσσέα είχε κατατεθεί απέναντι στο σχέδιο Ηρακλής. Δηλαδή διέφερε την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο από πολλά κόμματα τα οποία είναι στην νομή καταγγελία, ειδικά κόμματα του 3%. Εγώ το σκεφτόμουν τις 2-3 τελευταίες μέρες, ότι είναι ένα, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ήταν στο 3,4% και η συμπεριφορά που του επιφυλασσόταν είναι σαν να πρόκειται για κόμμα εξουσίας, γιατί το ρωτούσες αυτά, ωραία, πώς θα τα κάνεις, τι θα κάνεις. Και αυτό ήταν και για τον πόλεμο το συστημικό, αλλά και γιατί είχε προτάσεις για να συζητήσεις και δεν έμενε τόσο στην νομή καταγγελία. Και αυτό δηλαδή που στο 19 λέγαμε ότι ήταν σύν, ότι ήταν... Ναι, αυτό που λέγαμε το 19 ότι ήταν σύν, ότι τότε η ΛΑΕ ήταν η ομή καταγγελία, η τότε ΛΑΕ επί Λαφαζάνη, και το ΜέΡΑ25 ήταν με προτάσεις και ένα σχέδιο. Και αυτό επιβραβεύτηκε από τους ψηφοφόρους. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια αντιστροφή ως προς αυτό, γιατί νομίζω ότι εδώ πέρα θα μπορούσε αυτή η κοινοβουλευτική παρουσία να έχει ανταμυφθεί. Μπα, δεν συγκινήθηκε κανείς. Ξαναλέμε, μένει ανοιχτό το κομμάτι αυτό των επόμενων εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βιάζεται. Καλό είναι, και εμείς βιαζόμαστε, έτσι δεν είναι? Για διακοπές. Ναι, καλοκαίρι έρχεται. Εμείς έχουμε τώρα, ξέρετε, ετοιμαζόμαστε λίγο με τις γυμναστικές μας, με τα αυτά, με το Θάνο, δεν είναι. Mm-hmm. Παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τα καλοκαιρινά μας μπάνια. Mm-hmm. Οπότε καλά κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βιάζεται και αυτός, γιατί είπε ότι θα δουλέψει πάρα πολύ, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτός το έχει συνήθιο με το που παίρνει τις εκλογές να φεύγει. Θέλει δηλαδή 20 μέρες ξεκούραση, θέλει από τη στιγμή που γίνεται πρωθυπουργός. Οπότε θα το κάνει αυτό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξαναλέμε, στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει αυτό το στοίχημα. Δηλαδή, σε μια Βουλή όπου, όπως μου έλεγε ο Θάνος πριν να ξεκινήσουμε, η Νέα Δημοκρατία είναι στο κέντρο στη Βουλή, γιατί έχουμε δύο πολύ δεξιότερα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, σκεφτείτε τη Νέα Δημοκρατία, σκεφτείτε τι συνειρμούς σας δημιουργεί, Και φανταστείτε μετά το πολιτικό σκηνικό δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με Ελληνική Λύση και νίκη. Φαντάζομαι ότι και εσείς γκουγκλάρατε απεγνωσμένα να δείτε τι είναι η νίκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ιδέα, δεν ξέρουμε την κοινωνία μας. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, τι είναι αυτοί, ποιοι είναι αυτοί οι ψηφοφόροι, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί. Μας λέτε τώρα για τους μηχανισμούς. Ποιοι μηχανισμοί, ρε παιδιά? Οι άλλοι φτιαχτήκαν εχθές. Ποιοι μηχανισμοί? Δεν υπάρχει κανένα. Το νίκη δεν φτιάχτηκε χθες. Βασίζεται σε κάποια παρεκκλησιαστικά δίκαια, τέλος πάντων. Δεν φτιάχτηκε. Ως κόμμα ονομάστηκε χθες, κατέβηκε. Εντάξει. Στον τελευταίο μήνα πάτησε σε δίκτυα συγκεκριμένα. Εντάξει, ρε, θα φάνω τώρα. Πάτησε συγκεκριμένα δίκτυα. Δεν είναι εκπροσώπηση παντού. Υπάρχει δίκτυο. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα συζητάμε ότι συνεργάστηκε με υπαρκτά δίκτυα τα οποία θα επιχειρούν όλοι να τα αξιοποιήσουν. Δεν είναι. Μας το λένε. Άνθρωποι πολιτεύονται με τον ΣΥΡΙΖΑ που πήγα στον τάδε παπά και τέτοια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Είναι κομματικοί σχηματισμοί, ουρανοκατέβατοι. Όλες οι εξηγήσεις που ακούγονται είναι μερικές. Το ελάχιστο που μπορεί να πει κανείς, κάποιες είναι και ατυχείς, κάποιες είναι απλώς μερικές. Πολλές είναι ενθερμό και θα θέλαμε να μην. Ναι, βλέπεις, εδώ πέρα ο Θάνος δεν γράφει με τίποτα. Έχει φτάσει. Εγώ το έχω γράψει από το πρωί, έχουμε πάει απογευματάκι. δεν το έχω βγάλει. Ναι, και επειδή βλέπω και τα σχόλια, και είναι λογικό να είναι ενθερμό. Δηλαδή, μου φαίνεται περίεργο όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και ένα τέτοιο σοκ να είσαι τόσο πεπισμένος για την άποψή σου. Δηλαδή, να έχει γίνει όλο αυτό, να είσαι σε σοκ και εκεί να επιμένεις με την απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό που λες εσύ έχεις δίκιο και να σχολιάζεις αρνητικά τον άλλον. Δεν ξέρω, δηλαδή την επόμενη μέρα κάπου λίγο να υπάρχει μια περισυλλογή, μια βεβαιότητα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Έτσι, το λέει πολύ, πολύ ευγενικά ο Θάνος. Τι λέτε, όπως είπε χθες ο καλεσμένος, μήπως μιλάμε μόνο με τους. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μιλάμε μόνο μεταξύ μας. Νομίζω ότι ο κόσμος προφανώς. Και να πεις ότι, okay, δεν είναι μόνο τα ΜΜΕ, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Την ακρίβεια δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι σημασία έχει, θα του πει ο Sky. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πώς έχει πάει η φέτα, ας πούμε, ή ότι ψάχνει να πάρει τα μακαρόνια και νούμερο 6. Και η φέτα, κύριε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνεις. Εγώ μπορώ. Είναι αυτό που καταλαβαίνω, ότι είναι ότι ζητήματα δημοκρατίας για πολλοί κόσμο δεν έχουν σημασία. Έχουν πάει πίσω από τα ζητήματα της καθημερινότητας. Ο κόσμος δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τις υποκλοπές κλπ. Το ξέρει, έγιναν θέμα οι υποκλοπές, δεν τα είπαμε μεταξύ μας. Αλλά δεν ενδιαφέρεται. Ή τέλος πάντων κάνει μια κριτική, αλλά και πάλι είναι ο δυσαρεστημένος παραδοσιακός δεξιός ψηφοφόρος. Φοβάται για κάτι άλλο. Δεν υπήρχε εναλλακτική σε αυτές τις εκλογές. Υπήρξαν οι προβληματισμοί για την μαύρη εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό φαίνεται να κάνει. Δεν υπάρχει άλλο πλάνο αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας κανονικά την ανάλυση για τα κόμματα ένα προς ένα με τα ποσοστά, παράλληλα και με το ιδεολογικό, τέλος πάντων, πολιτικό κομμάτι που κάνουμε τώρα, το αν θα μπουν στη Βουλή και αν η Βουλή είναι πεντακομματική ή οχτακομματική έχει συνέπεια και στο ύψος της αυτοδυναμίας. Μπορεί να κόψει από το πρώτο κόμμα βουλευτές. Θα πει κάποιος εδώ, κάποιο, ότι έχει σημασία. Είναι δεδομένη η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας μην. Κοροϊδευόμαστε, βεβαίως. Είναι ένα ερώτημα. Αντί να μπει το 150, μπαίνει το νούμερο 180. Το έθεσε σε δήλωσή του Άδωνης Γεωργιάδης κατευθείαν χθες το βράδυ. 180 για αναθεώρηση του συντάγματος. Να εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό. Στην επόμενη Βουλή θα γίνει μια διαδικασία για το ποια άρθρα του συντάγματος θα προταθούν για αναθεώρηση. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώτος στόχος, ο διακηρυγμένος στόχος, δεν ξέρω τι άλλο προκύπτει τώρα μετά από αυτό το αποτέλεσμα, είναι το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό έχει αναφερθεί, είναι μονή της Νέας Δημοκρατίας. Τα προβλήματα στην παιδεία έτσι θα λυθούν, να ξέρετε, προφανώς. Με 180 η Νουδού το βάζει προς αναθεώρηση μόνη της. Δεν ρωτάει κανέναν. Και στην επόμενη βουλή ήθελε 150. Επίσης υπάρχουν και άλλες πλειοψηφίες τέλος πάντων που χρειάζονται είτε 2 τρίτα είτε 180. Ποιο εκλογικός νόμος. 200. Μπαίνουν διάφορα πράγματα στην εξίσωση. Αν μου πεις και να μην έχει 180 θα έχει το Βελόπουλο ας πούμε σε ζητήματα πολιτικών ελευθεριών. Ναι, ισχύει και αυτό. Ή μπορεί να έχει κάποια στήριξη από το Πασόκ. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλά από αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ενθερμό. Το βλέπω στα σχόλια και επειδή είναι περισσότερος ο κόσμος και επειδή προσπαθείτε να συνέλθετε και εσείς όπως προσπαθούμε και εμείς να συνέλθουμε από τη σφαλιάρα, υπάρχει μια διάθεση κάπως καυγατζίδικη. Ρωτάει και ο Θάνος πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σας φαίνεται φυσιολογικό να είστε τόσο σίγουροι για αυτά που λέτε? Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος για αυτά που λέει. Και εγώ ξαναλέω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαβάσει κανείς. Θα χρειαστεί δηλαδή, όσο σιγά σιγά έχουμε περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας για τις μετακινήσεις ψηφοφόρων, θα μπορούμε να δούμε λίγο καλύτερα, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι συνέβη. Για παράδειγμα, πού πήγαν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής, πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το. Κάποια τα βλέπουμε ήδη. Η Νέα Δημοκρατία πήρε περισσότερες από το ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 4 χρόνια. Παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να επιμείνω σε αυτό το ένα στοιχείο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει εκπαιδεύσει τα τελευταία χρόνια, μετά την κολοτούμπα του, να συζητάμε, λες και η δουλειά μας είναι η πολιτική επικοινωνία, δηλαδή η διαφήμιση και η εκλογική αποτελεσματικότητα. Εμάς δεν ήταν ποτέ αυτή η δουλειά μας. Ή τουλάχιστον να μιλήσω για μένα. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θα ήμουν Πασόκ. Θεωρώ ότι αν κανείς, και θα ήμουν Πασόκ τον καλό καιρό, τώρα θα ήμουν Νέα Δημοκρατία. Αν δηλαδή κανείς έχει τέτοιες φιλοδοξίες, οι απόψεις πρέπει να αλλάζουν με πολύ μεγάλη ευκολία. Όχι με αρκετή ευκολία ώστε να γίνει μέρος του προσωπικού σου πολιτικού προφίλ ότι μεταπηδάς με πολύ μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το λένε κιόλας. Κοίταξε και από εδώ, κοίταξε και από εκεί, αυτό πήγαινε. Ή Γιάννα Αγγελοπούλου, ας πούμε. Το έχει πει, επειδή έχω διαβάσει την αυτοβιογραφία της. Λέει, κοίταξε από εδώ, κοίταξε από εκεί, αυτό πήγαινε καλύτερα, πήγα εκεί. Καταλάβατε, θα μπορούσε να είναι και από την άλλη. Για μας, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στην εκπαίδευσή μας σε αυτόν τον τύπο σκέψης, αυτόν τον τρόπο σκέψης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από το τι θέλουμε. Θέλεις φράχτη στον Εύρο? Με γεια σου, με χαρά σου. Υπάρχουν συμπολίτες μας που θέλουν. Είναι μια πολιτική άποψη. Αλλά αυτό είναι μια άποψη την οποία κανείς τη χρεώνεται, την υπερασπίζεται και κατατάσσεται πολιτικά με βάση αυτήν την άποψη. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις εκλογικά, εμένα είναι μια κουβέντα που ακολουθεί τη βασική κουβέντα για το ότι θέλω να μπορώ να καταλάβω τι λέμε, ποιοι το λέμε και τι ζητάμε. Αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να την ξαναεπινοήσουμε. Έχουμε κακομάθει αυτόν τον καιρό. Έχοντας περάσει πολύ καιρό από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας κακομάθει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ότι θα μπορούσε ξαφνικά να είναι ένα κόμμα εξουσίας, έχουμε μπει σε αυτή τη λογική. Συζητάμε όλοι, λες και είμαστε πολιτικοί επικοινωνιολόγοι. Εγώ δεν είμαι, παιδιά. Και δεν είναι καθόλου δουλειά μου αυτή. Να σας πω κάτι. Είναι το αντίθετο από αυτό. Είμαστε εχθροί με αυτούς τους ανθρώπους. Η δική τους δουλειά είναι η παλαιά ρητορική δουλειά του να πρέπει να εμφανίσεις κάτι σε πείσμα της αλήθειας. Η δική μας δουλειά είναι απλώς να εκφράζουμε αυτό που θεωρούμε πως είναι το δίκαιο των υποτελών τάξεων. Αυτή είναι η δική μας δουλειά. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Ας προσπαθήσουμε να τα πούμε και ωραία. Ας κάνουμε και μια σατυρική εκπομπή άμα θέλετε. Αλλά η δουλειά μας είναι πρωτίστως να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτές τις αγωνίες. Και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος ότι ξαφνικά κάνουμε μια συζήτηση όπου όλοι λέμε θα είχε. Το λέει και ο Στρατής Μπουρνάζος που είναι πολύ σοφός άνθρωπος. Και λέει δεν ξέρω αν θα του έκανε καλό του ΣΥΡΙΖΑ ένα άνοιγμα προς τα αριστερά. Μπορεί ένας αριστερόστροφος ΣΥΡΙΖΑ να μην είχε επίσης καμία τύχη. Ξέρω εγώ. Ναι, okay. Μπορεί, είναι πολύ πιθανό. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα που προηγείται του τι τύχη θα είχε κάποιος εκλογικά. Και αυτό το ερώτημα είναι, ποιος θες εσύ να είσαι? Τι θες να είσαι ρε παιδί μου? Κατεβαίνεις στην πολιτική, τι εκπροσωπείς? Έχεις απέναντί σου μετανάστες και πρόσφυγες. Τι θες να τους πεις? Τι θες να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Σε κάθαρα πράγματα. Αυτό είναι κάτι, είναι άλλης τάξεως ερώτημα και πιστεύω ειλικρινά ότι αυτό είναι μια μικρή μορφή, συγγνώμη για την πολύ έντονη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, αλλά μια μορφή εξαχρίωσης αυτή. Δεν πρέπει να συζητάμε σαν Πασόκι. Δεν είναι δική μας δουλειά να συζητάμε σαν Πασόκι. Δηλαδή να βάζουμε κάτω το πλάνο της επικοινωνίας. Προφανώς, όταν έχουμε μια ταύτιση μεταξύ των αρχών που πρεσβεύουμε και των αρχών που εκπροσωπούνται πολιτικά σε μια κίνηση που μας ενδιαφέρει, μετά μπορείς να πεις και πώς θα το πούμε αυτό καλύτερα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένας ριζικός διαχωρισμός. Συζητάμε για την επικοινωνία ερήμην της ουσίας. Οπότε στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έγινε είναι ότι όταν προσπαθείς εσύ να παίξεις με όρους επικοινωνίας, ξέρω εγώ, σε ενδιαφέρει επικοινωνιακά, πήγα να το πω χθες στην κουβέντα που κάναμε και δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω γιατί πέσανε οι δηλώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικοινωνιακά προσπαθούσε να παίξει μπάλα μόνο με τα μεγάλα κανάλια. Πώς θα το κάνεις αυτό? Ωραία, θα το κάνεις. Θα πας, θα τρως τα μούτρα σου. Θα τσακώνεσαι με 5 νεοδημοκράτες σε κάθε πάνελ. Θα λες περίπου τα ίδια που λένε οι άλλοι, αλλά θα παριστάνεις ότι είσαι πιο ευπρεπής και στην πραγματικότητα δεν θα είσαι πιο ευπρεπής. Θα είσαι μονίμως απολογούμενος σε ανθρώπους που δεν έχουν κανένα χαλινάρι. Θα έχεις τον Άδωνη Γεωργιάδη να σε εγκαλεί ότι ο Πολάκης γράφει με κεφαλαία. Και θα ζητά συγγνώμη και θα διαγράφεις τον Πολάκη. Πόσο μακριά θα πάει αυτό? Και θα είσαι μονίμως σε μια θέση άμυνας. Να απολογίσεις στο κέντρο, μα συγχωρείτε. Δεν είμαστε αρκετά κεντρώοι. Θα γίνουμε πιο κεντρώοι. Όχι και τους μετανάστες και εμείς, ναι, εντάξει. Εντάξει, πρόσφυγες, έλα μωρέ. Αυτό πόσο μακριά θα σε πάει, ρε παιδί μου? Ξέρω εγώ, πήγε, δούλεψε. Δούλεψε με μια τεράστια λαθροχειρία με τις εκλογές μετά την Κολοτούμπα, που ήταν μια πολύ μεγάλη πονηριά του Αλέξη Τσίπρα και η οποία στήχησε πάρα πολύ στην αριστερά. Δεν είναι ωραίο να επιτίθεσαι την ώρα που οι άλλοι υποφέρουν, αλλά νομίζω ότι αυτές είναι αλήθειες που επειδή έχουν συζητηθεί πάρα πολύ, μπορούμε να τις θυμηθούμε τώρα καθώς κάνουμε έναν απολογισμό. Αυτό δεν συνέβη. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο Τσίπρας έκανε την Κολοτούμπα, την επισφράγησε μετά με εκλογές κατόπιν εορτής και υπερηφανευόταν ότι εγώ έχω την λαϊκή εντολή. Αυτό που συνέβη είναι ότι αυτό βύθισε όλον αυτόν τον κόσμο στην αδράνεια, την απάθεια, την απογοήτευση και μετά του έφυγε αυτός ο κόσμος. Τι θα έκανε, θα καθότανε, γιατί να καθίσει με τον Τσίπρα? Λες ότι θα συνεργαστώ με τον Ανδρουλάκη. Γιατί να μην σου φύγει προς τον Ανδρουλάκη? Έχει το ιστορικό βάθος του Πασόκ. Καμένα δεν μου λέει τίποτα και αν μου λέει κάτι είναι μόνο αρνητικό. Υπάρχει κόσμος που ανατριχιάζει στο άκουσμα του ονόματος του Ανδρέα Παπανδρέου. Το διεκδικεί ως κοινή κληρονομιά. Τι θες να γίνει, πόσο μακριά θα σε πάει αυτό? Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αυτό που έγινε εδώ πέρα είναι ότι αυτή τη στιγμή χωνεύουμε τα αποτελέσματα και το βάθος της Κολοτούμπας. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ χωνεύει το βάθος της Κολοτούμπας. Είμαστε στη φάση δηλαδή που αντιλαμβανόμαστε πως είναι όχι μόνο να τα έχεις γυρίσει, αλλά να μην έχει μείνει πια τίποτε αφού τα έχεις γυρίσει. Ούτε ο κόσμος θα είναι εκεί, ούτε το δίκαιο σου θα είναι εκεί, οπότε τι θα σε στηρίξει? Εγώ λέω ότι και να μην έχουμε... Σε αυτό που πρεσβεύω και να μην έχω κόσμο, θα λέω ότι είναι αυτό που πρεσβεύω, ρε παιδί μου. Μόνος μου θα μείνω. Αλλά θα λέω ότι αυτό πιστεύω. Δεν θα αναγκάζομαι να λέω πράγματα που πρέπει να στραμπουλήξω τη γλώσσα μου και τη συνείδησή μου για να τα πω και να με ρωτάνε τι γνώμη έχω για το φράχτη και να λέω μου σου του και τι έγινε με τα φαντς και να λέω ναι, αλλά θα κάνουμε αναστολή για 3 μήνες. Απλώς θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που έρχεται το τελευταίο κύμα των συνεπειών της υπαναχώρησης, που είναι ακριβώς ότι απομακρύνεσαι από τον κόσμο, δεν έχεις πια ανάγκη τον κόσμο, του φέρεσαι σαν να είναι μια μάζα την οποία μπορείς να χειραγωγείς, και μετά από κάποια στιγμή και πέρα σου έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν υπάρχει πια αυτός ο κόσμος. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, γυρνάς, κοιτάς πίσω σου, κοιτάς κάτω σου, δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο κόσμος. Και αν δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος, δεν υπάρχουν τα συστημικά μέσα που να σε στηρίξουν. Δεν έχεις πρόσβαση στους θεσμούς οι οποίοι είναι διαφθαρμένοι, στη δικαιοσύνη η οποία σε κοροϊδεύει και σε βάζει να απολογήσει για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Πού στο διάολο θα σταθείς εκεί πέρα? Δεν μένει τίποτα. Δεν μένει τίποτα. Το μόνο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι εξέφρασε το δίκιο των ανθρώπων οι οποίοι ένιωθαν ότι η λιτότητα ήταν ένα σύστημα για να τους πίνει το αίμα και να πλουτίζουν οι ισχυροί. Αυτό το εξέφρασες. Το εξέφρασες και είχες αυτό τον κόσμο στο πλευρό σου. Τον είχες στις πλατείες, τον είχες μαζί σου. Πάπαλα. Αυτό τελείωσε. Πρέπει να επινοήσουμε από την αρχή τι ακριβώς έχουμε να πούμε στον κόσμο και από εκεί και μετά. Και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρουμε. Μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Αλλά τουλάχιστον θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουμε τι ακριβώς λέμε. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κατάφερε ταυτοχρόνως και να αλλοιωθεί και να χάσει. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον μπόρεσε να αλλοιωθεί αλλά να επιβιώσει πολιτικά μέχρι την κρίση του 12-15. Τώρα κατάφερε πάλι να αναγεννηθεί ως ένα βαθμό, όχι ως κόμμα εξουσίας. Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, το πιο θλιβερό σε αυτή την διαδρομή είναι ότι είχαμε και την πλήρη μετάλλαξή του και στη συνέχεια την καταπαράθρωσή του, την εκλογική. Θάνο. Διαβάζω και λίγο τα σχόλια. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δεν μαζεύουμε 10%. Τα κουκιά δεν βγαίνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 12%. Το ΜΕΡΑ έχασε 1%. Πήγαν οι υπόλοιποι. Ναι, είναι σημαντικό μέρος του προβλήματος και είναι αυτό που αξίζει να συζητήσει. Δηλαδή, τι να κάνουμε εδώ, να βρίσουμε αυτούς που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη? Okay, ανέξω εδώ. Καθόμασταν εδώ μία ώρα να λέγαμε. Να βρίζουμε ψηφοφόρους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ένα περιβάλλον που, συγγνώμη κιόλα, η πλειοψηφία αποφασίζει, η εκλογική, αυτό αποφάσισε ο πάνσοφος λαός, ας πούμε. Δεν είναι κάποιο είδους μένος και μπαίνουν σε μια φάση άμυνας άνθρωποι που υποστηρίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοιες περιπτώσεις και σήμερα και γενικά που μπορεί να πούνε ότι πάλι το πρόβλημά σας στο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Είναι ο χώρος που τέλος πάντων κάπως είναι κοντά σε πράγματα που πιστεύουμε ή τέλος πάντων ήταν ή κάποιοι άνθρωποι είναι κοντά. Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν, παλεύουν στα σωματεία τους, προσπαθούν για το καλύτερο, τρέχουν, κάνουν. Είναι αυτή η βάση που λέμε και ξαναλέμε ότι είναι πολύ πιο αριστερά από την ηγεσία. Και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Δεν γίνεται, επειδή είναι το τέμο Τσίπρας, ας πούμε, για το 15% από το 20% τέλος πάντων, για την μεγάλη πλειοψηφία που το ψηφίζει. Δεν είναι για τους άλλους. Τελείωσε. Όλη η στρατηγική απέτυχε. Δεν γίνεται να συνεπάρξει ο Μπίστης με την Αχτσιόγλου. Πώς θα το κάνουμε? Δεν το θέλει αυτό ο κόσμος. Μας λέει τώρα ο Τζουμάκας με τον Άσο Ηλιόπουλο. Δεν γίνεται. Μας λέτε δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα. Ψηλό είναι. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση που διαλύθηκε. Και πρέπει, είναι η μεγαλύτερη τεκτονική αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό είναι αυτή. Να. Περισσότερο από το, αν θα πει το ΜΕΡΑ στη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι διαλύθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση. Συζητάμε τώρα για. Όχι, έχεις έναν πόλο της δεξιάς και έχεις δύο μικρούς πόλους της αριστεράς. Εγώ χθες έλεγα ότι έχεις έναν πόλο στην κεντροαριστερά που είναι 0,7 το ένα κόμμα και 0,3 το άλλο. Με προοπτική να πάνε στο 0,5 και στο 0,5, στο 50 και 50% στη μαζί να κάνουν ένα κόμμα. Αυτό θέλει ένα ξεκαθάρισμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε αυτοκριτική. Οι διαδικασίες δεν ξέρω πόσο ήταν. Ότι ήταν μια συλλογικότητα και όχι ένα κάργα αρχηγικό κόμμα και μια ηγεσία με τον Χ. Αλέκο Φλαμπουράρη τέτοια. Αλλά η τακτική των όλων αυτών των προεδρικών πήγε περίπατο. Τι να κάνουμε. Και θέλει τώρα, εγώ βλέπαμε την δήλωση του Τσίπρα όταν ξεκινήσουν οι διαδικασίες, το διαβάζεις και λες, όχι Παναγία μου, θα φτάσουμε στο 26 και θα αρνούνται με διάφορους τρόπους να συζητήσουν τι έγινε το 23. Πού να συζητήσει τι έγινε το 19, πού να συζητήσει τι έγινε το 15. Γιατί δεν έγινε ποτέ η συζήτηση. Και έτσι δεν γίνεται να πάει. Δηλαδή θα το στρίψεις ολοκληρωτικά το τιμόνι και θα πεις εντάξει, είμαστε μαζί με το Πασόκ και θα ανοίξει διάβλους επικοινωνίες με το Πασόκ, ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, κάποιο είδους διάσπαση, ένα ξεκαθάρισμα εκεί πέρα με την, μεταξύ των ανθρώπων που ήταν από την αρχή της αριστερής πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και των Πασόκων που μπήκανε μετά. Θα έρθει κάποιος καινούργιος που θα στρίψει το τιμόνι διώχνοντας βαρύδια και θα κάνει την αυτοκριτική και θα πει: παιδιά, τα πράγματα είναι σοβαρά. Γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Καταρχάς να πούμε, και πολύ σωστά το είδα το σχόλιο, ότι υπάρχουν εκλογές σε ένα μήνα. Δεν θα κριθεί ο πρώτος, θα κριθούν πράγματα. Το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Το τι ποσοστό, το τι βουλευτές θα πάρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το να μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, και να το τονίσω αυτό, δυσκολεύει το πρώτο κόμμα. Το δυσκολεύει. Αν και δεν συζητάμε για αυτοδυναμία, το ρίχνει τέλος πάντων στις έδρες. Μοιράζονται οι έδρες. Θα έχεις λιγότερο Κυριάκο Μητσοτάκη βάζοντας και άλλα κόμματα στη Βουλή. Και κατά δεύτερον, πέρα από αυτό το πολύ βραχυπρόθεσμο ζήτημα, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάπου θα πρέπει να μείνει πίσω ο δογματισμός, θεωρώ ταπεινά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα θέματα, διαφορές ιδεολογικές για το πώς για τον καθένα θα είναι η ιδανική κοινωνία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδανική κοινωνία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Και κάπου σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα για ένα ενωμένο αριστερό μέτωπο με πολύ ξεκάθαρο λόγο. Εγώ δεν κάνω καμία τέτοια κουβέντα. Και στόχους. Όχι μαζεύοντας κάθε καρυδιά σκαρίδι και θολώνοντας τα νερά, αλλά με πολύ ξεκάθαρο λόγο και με κάποιες μικρότερες διαφωνίες να πηγαίνουν πίσω. Μια που μιλάμε για δεκαετία 50, ναι. Ας βάλουμε μια εδά. Εντάξει, εγώ δεν θα συμμετείχα σε αυτή την κουβέντα. Δεν θα επέμενα σε αυτή την... Γιατί δεν είσαι υπέρ των συγκλήσεων? Όχι, όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να τσακωνόμαστε όλοι με όλους. Πιστεύω ότι πρέπει να βρίζουμε... Δηλαδή, εδώ ξαναφέραμε τον άνθρωπο από το Κουκουέ Μιλάμδα. Και το κάναμε επίτηδες, δεν φέραμε από το Μιλάμδα Κουκουέ για να τσακωθούν περισσότερο. Νομίζω επίσης ότι, και επειδή το είπα και μετά το πήγα μέσω Λαμίας, ότι αυτό περιλαμβάνει και το αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα κόμμα που δεν το εκπροσωπεί επαρκώς. Αυτό είναι ανεξάρτητα από το αν το μέρα μπήκε δεν μπει στη Βουλή, αλλά κάπως πρέπει να επαναπροσδιοριστούν διάφορα πράγματα. Φίλε Θάνο, ούτε αυτό το καταλαβαίνουμε. Ούτε καν αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι προφανώς δεν καταλαβαίνουμε αυτό που μας γράφεται, μα τι έγινε, γιατί στα Τέμπη να εκλέγει το Καραμανλής, γιατί στην Εύβοια, γιατί στο Αρκαλοχώρι. Α, παρέθεση. Όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Καμία έκπληξη για την εκλογή Κώστα Καραμανλή. Καμία. Οι Καραμανλίδες για δεκαετίες έχουν φεύγει τις αίρες. Ήταν εξ αρχής δεδομένο ότι θα βγει πρώτος. Αυτή είναι η... Εδώ μπαίνει μόνο το αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε. Ήταν δεδομένο ότι, ότι ένας Καραμανλής ήταν πρώτος στις αίρες. Ναι, εγώ λέω ότι δεν καταλαβαίνουμε. Ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνουμε καλά. Ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ τον καταλαβαίνουμε. Εγώ έχω ανθρώπους που τους νιώθω πολύ κοντινούς. Νιώθω ότι όταν συζητάμε είμαστε πάρα πολύ κοντά. Mm-hmm. Γιατί ανέχονται αυτό που εγώ βλέπω ως μια στροφή του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τους περιλαμβάνει πια. Δηλαδή, αυτό που έγραφε μια φίλη και το έγραψε και το περιέλαβε και ο Στράτης Μπουρνάζο σε ένα post, ότι δεν θέλει ούτε βαλίτσες, ούτε ζάναξ, ούτε μαλόξ, δουλειά και αυτοκριτική και προχωράμε. Δεν μπορώ εγώ να αντιληφθώ πώς καταλαβαίνουν τον εαυτό τους μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Μου έλεγε μια φίλη πολύ πετυχημένα που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσω ο πατέρας μου που είναι κλασικός καραμανλικός. Και εγώ όντως νιώθω ότι ούτε με αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντινοί μου δεν μπορώ ακριβώς να καταλάβω γιατί νιώθουν άνετα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνομαι ένα επιχείρημα που λέει ότι άνετα ξεάνετα τώρα μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ λογικό, και αυτό το επιχείρημα εξαϊλώθηκε μαζί με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να δούμε τώρα, να καταλάβουμε τι ακριβώς μας έχει μείνει σε ένα τοπίο όπου θα χρειαστεί κάπως τα κριτήρια να σχεδιαστούν από την αρχή. Γιατί εμείς σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε, ένα μεγάλο κομμάτι των ερωτημάτων στρεφόταν γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αντιλαμβανόμασταν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κουβέντας. Δηλαδή, κόσμος που θα έλεγε ότι πρέπει να ψηφίσω για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τελικά δεν πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πήγε στο ΜέΡΑ25. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις που πήγε, αλλά αυτό ήταν το βασικό δίλημα για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας σε αυτές τις εκλογές. Δεν λέω τώρα για τον κόσμο που ανήκει σε μικρούς κομματικούς σχηματισμούς της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Εκεί πέρα προφανώς δεν υπάρχουν διλήμματα αυτού του τύπου. Αλλά εκ των υστέρων λέμε ότι τώρα διαμορφώνεται ένα καινούριο πεδίο με καινούρια διλήμματα και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτή τη φάση. Ναι, νομίζω ότι θα έχουμε μία καλύτερη εικόνα μετά και τις δεύτερες εκλογές, μολονότι αναμένεται πολύ μεγαλύτερη αποχή. Να πω εδώ ότι η αποχή είναι λιγότερη από το 19 και το Σεπτέμβριο του 2015. Δεν είναι τόσο φοβερή και τρομερή. Δεν είναι σε νούμερα που δεν έχουμε ξαναδεί η αποχή. Θα είναι μεγαλύτερη λογικά τον Ιούλιο. Και είναι ένα ερώτημα του πού θα πάει αυτός ο κόσμος που, αν υπήρξε τελικά αυτός ο κόσμος, καμία βεβαιότητα και σε αυτό, που ψήφισε απλώς για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συστρατευτεί γύρω από το ΚΚΕ, γνωρίζοντας ότι η αντιπολίτευσή του είναι στο δρόμο και στην Βουλή, θα θέλει να γίνει ισχυρότερη, και είναι σημαντική και ξεκάθαρη η αντιπολίτευση του ΚΚΕ κοινωνιβουλευτικά και στο δρόμο. Θα βάλει άλλα κόμματα στη Βουλή. Μπορεί να πάει ανάποδα, προσπαθώντας να περιορίσει λίγο την παντοκρατορία του Μητσοτάκη και τώρα να το ρίξει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε ιδέα, παιδιά. Αλλά θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, νομίζω, οι επόμενες κάλπες. Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχουν εκλογές αυτοδιοικητικές στο φθινόπωρο και σε ένα χρόνο υπάρχουν ευρωεκλογές. Και σε 4 χρόνια πολλά γίνονται. Λοιπόν. Ελληνοτουρκικά π.χ. Ενώ για πιθανή συνεκμετάλλευση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Το αγαπημένο σου θέμα, το ξέρω. Να σκεφτώ κάτι για το αγαπημένο μου θέμα. Σκεφτόμουν ότι υπάρχει μια περίπτωση με την συνεκμετάλλευση, αν έχουμε αποφάσεις, να μην έχουμε ένταση της συζήτησης, επειδή η ένταση των συζητήσεων γίνεται για λόγους αντιπολιτευτικής εργαλειοποίησης. Οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να συμβεί ό,τι συνέβη και με το μακεδονικό. Δηλαδή, αν αυτή είναι μια λογική λύση, να περάσει από ένα ξαφνικό μέτωπο λογικής, χωρίς να αποτελέσει κορμό μιας κεντρικής αντιπαράθεσης γύρω από ένα σοβαρό εθνικό θέμα που πρέπει όλοι να συζητήσουμε. Το λέω ως μια πολύ πρόχειρη σκέψη για το ζήτημα. Λοιπόν, Θάνο, έχουμε κλείσει μια ώρα, έχουμε εκπληρώσει τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο, τις ψυχοσυναισθηματικές υποχρεώσεις δεν τις έχουμε εκπληρώσει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Ας κρατήσετε αυτό που είπε ο Θάνος χθες, έχουμε ένας τον άλλον, η μία την άλλη. Θα το χρειαστούμε, θα μας χρειαστεί αρκετή συντροφικότητα αυτή την περίοδο που ξεκινάει, γιατί υπάρχει ένα πράγμα μόνο μέσα σε όλο αυτό το πάρα πολύ δυσανάγνωστο και πολύπλοκο τοπίο. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το ξέρουμε με σιγουριά, και αυτό είναι ότι είχαμε μια τρομερή υποχώρηση σε όλους τους τομείς των δικαιωμάτων και των θεσμών, με προκλητική αδιαφορία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό θα επιδεινωθεί. Η τεράστια αυτή εκλογική νίκη, αυτή η συντριπτική εκλογική νίκη, δίνει φτερά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να σαρώσει ό,τι είχε απομείνει σε επίπεδο δικαιωμάτων, θεσμών, διαφάνειας, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, και στο επίπεδο της διαφθοράς και στο επίπεδο της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια περίοδο όπου θα είμαστε ξανά στους δρόμους, θα είμαστε στους δρόμους με περισσότερη και σκληρότερη αστυνόμευση και θα δούμε. Έχει μεγάλη σημασία. Ήτανε, μάλιστα, όπως μου έγραψαν, ελπίζω να έχει δίκιο ο Τσίρκας που είπε την αισιόδοξη κουβέντα, μάλλον τη μόνη αισιόδοξη κουβέντα της χθεσινής συζήτησης. Δεν τελειώνει ποτέ τίποτα. Δεν τελειώνει. Δεν είναι οριστική η ήττα. Όπως δεν ήταν οριστική η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μάχες που εξακολουθούν να δίνονται. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη και κακή στιγμή, αλλά εδώ θα είμαστε και θα φροντίσουμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε χωρίς να χάνουμε το κουράγιο μας. Θα σηκώσουμε κεφάλι. Θα βρεθούν οι στιγμές όπου θα αναπνεύσουμε. Θα βρεθούν οι στιγμές όπου θα χρειαστούμε μαλόξ, όπως γράφεται εκτενώς, πολύ μαλόξ. Θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό που πιστεύουμε, συνεχίσουμε να γράφουμε, να συζητάμε, να αγανακτούμε, να στεναχωριόμαστε, να θυμώνουμε και ίσως κάποια στιγμή στα κοντά αρχίσουν να βγαίνουν και τα θετικά και δούμε ότι δεν είμαστε τόσο μόνοι και τόσο μόνες. Αυτό είναι το πιο θετικό που μπορώ να πω, χωρίς να μεταθέτουμε πάντα την κουβέντα σε ένα απροσδιόριστο μέλλον. Για να γίνουν αυτά, για να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιο είδους πάμε και όπου βγει, χρειάζεται πλάνο. Χρειάζεται πλάνο, χρειάζεται αυτοκριτική, χρειάζεται κουβέντα, χρειάζεται να μην έχουμε βεβαιότητες, χρειάζεται να δούμε τι μπορεί να αλλάξουμε, σε ποιον κόσμο μπορούμε να μιλήσουμε, ποιον κόσμο μπορούμε να επικοινωνήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η συστημική παντοκρατορία στα ΜΜΕ, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην βρεθούμε από την 107η στην 117η θέση στην επόμενη λίστα των Reporters Without Borders και τι μπορούμε να κάνουμε για να συνεχίσουμε να έχουμε δημοκρατία στην χώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κουράγιο να κάνετε και όλα θα πάνε καλά. Φιλάκια. Γεια. Yeah.